Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Dobry wieczór. Ten utwór się jeszcze nie skończył. And so I watch you from afar. To nazwa zespołu. Run Home to tytuł kompozycji. Mimo, że to koniec leniwego, przydługiego weekendu, zagram dzisiaj gęsto, energetycznie, gitarowo, intensywnie, z przewagą matroka. Z przewagą takich dźwięków, jakie właśnie ukochał zespół o bardzo trudnej nazwie, And So I Watch You From Afar. Ta nazwa nie pomogła im chyba specjalnie w karierze, a warto na nich zwrócić uwagę. Są z Irlandii. No jeszcze słów kilka o nich za chwilę, a teraz wracamy do gry. Nieadekwatnie do końca leniwego, przydługiego weekendu, ale za to adekwatnie do załamania pogody, która za oknem trochę nam zwariowała. No i kiedy tutaj jechałem do Trójki, to ten deszcz, który zaczął padać, mnie otrzeźwił, ponieważ już tak około drugiej zechciało mi się spać, a potem musiałem wsiąść za kierownicę i tutaj dojechać. Audycję Dzika Karta zrealizuje Halina Leszczyńska, pani Halina Leszczyńska. Wydawcą będzie Piotr Kordaszewski, ja nazywam się Radosław Okrasko, a za nami pierwszy utwór zespołu o bardzo długiej i trudnej do zapamiętania nazwie And So I Watch You From Afar z Irlandii Północnej, z miasta Belfast. I jeszcze jedna kompozycja z ich przedostatniej płyty pod tytułem Hairs. To tytuł albumu, natomiast utwór będzie prawdopodobnie opowiadał o wospach amerykańskich, ponieważ tytuł tego kawałka to Wasps. No i taka sytuacja, kiedy wydaje się człowiekowi, że siedzi w muzyce po kokardę od wielu lat, a potem poznaje taki zespół, który gdzieś tam tenże człowiek przegapił. And I saw, I watch you from afar. No, zapamiętajcie tę nazwę. Chociaż to nie są debiutanci, oni powstali bodajże w 2010 roku, no i mają na koncie kilka płyt. I teraz przeniesiemy się z Irlandii do Stanów i będzie to równie fajna muzyczna jazda. Stany, równie fajowa jazda, może tak powinienem powiedzieć. To Funk Island i płyta Major, ich drugi i jak na razie ciągle ostatni krążek. Warto również na nich zwrócić uwagę i podejrzewam, że wielu spośród państwa, wielu słuchaczy tego zespołu nie słyszało jeszcze, także myślę, że to będzie może dla niektórych również odkrycie muzyczne. No i trochę podobne rytmy i gęste gitarowe granie i myślę, że dosyć szeroki horyzont muzyczny. A czy ja utwór już zapowiedziałem? Nie. Chompers. Fang Island. Oni lubią grać instrumentalnie, bardzo ornamentować gitarami swoje utwory, ale za chwilę piosenka i to taka dosyć klasyczna, wydawałoby się przebojowa, chociaż bujająca w stylu zespołu Big Country, według mnie. No i cały ten matrok, myślę, że trochę wziął się właśnie od zespołu Big Country. Może będzie to herezja dla niektórych. Ja nie spotkałem w żadnych źródłach powoływania się właśnie na Big Country, ale myślę, że gdy posłuchać tych melodii, które niekiedy zahaczają o taką ludowość, to myślę, że właśnie ten początek lat 80. w wydaniu zespołu Big Country trochę rzucił światło właśnie na kierunek takiego gitarowego grania określany jako matrock. To teraz ponownie Fang Island i Sisterly. Ja polecam poszukać tego utworu na portalu, na którym można znaleźć różne wykonania koncertowe i teledyski. I właśnie wideoklip do tego utworu jest dosyć zabawny i pokazuje również poczucie humoru zespołu Fang Island. Niektórzy mówią o nich, że grają heavy metal, taki nawet progresywny heavy metal, indie rocka, post rocka, dużo określeń. Niektórzy twierdzą, że to jest właśnie matrockowe granie, ze względu na te takie aranżacje gitarowe dosyć gęste i takie ozdobne, nie bójmy się tego słowa. Fang Island pochodzą z Providence na Rhode Island i nie wiadomo, gdzie zahaczyli o inspirację zespołem Big Country, bo dla mnie to jest ewidentne. Zespołem ze Szkocji przecież, który powstał w 81 roku, no więc to jest w ogóle zupełnie inne pokolenie. I po debiutancką płytę teraz sięgniemy właśnie zespołu Big Country i utwór, który rozpoczyna ten krążek, bardzo ważny dla alternatywnego grania gitarowego. Ja pod koniec lat 80. trafiłem na zespół Big Country, no i do tej pory bardzo ich lubię. To cóż, posłuchajmy i skonfrontujmy zespół Fang Island z Big Country, ze Szkotami, z ich debiutanckiej płyty The Crossing. Season passes by you. Niewątpliwie pierwszoplanową postacią w zespole Big Country był Stewart Adamson, urodzony w 1958 roku w Manchesterze, no i niestety zmarły w 2001 roku w Honolulu. Zespół Big Country, oczywiście ze Szkocji. Aha, jeszcze co warto wspomnieć, że Stewart Adamson zaczynał swoją karierę w zespole Skids. I cóż, w tym utworze padły słowa na temat Wintertime, więc teraz przeniesiemy się ze Szkocji do Kanady i po to, aby posłuchać utworu o właśnie nazwie z zimą w nazwie Winter Sleep, to zespół także mało znany, który warto spopularyzować. The Great Detachment to ich album, a utwór, który rozpoczyna ten krążek, to America. To the moment dies. What am I gonna do? I can't survive on my America. If the worst is true, is it just a waste of time? You love to dance, but you don't know how. It doesn't mean that we can't try. Fix me in your twilight eyes, so we can make a moment last. Living in America, America jest wunderbar. Piotr Kordaszewski, wydawca dzisiejszej Dzikiej Karty, z pewnością lubi zespół Rammstein, no ale to zupełnie inna muzyczna bajka. My jesteśmy w Kanadzie, no to niewątpliwie też Ameryka. I zespół Wintersleep. Ja w poprzednim wejściu trochę się zaciąłem, ponieważ coś chciałem ważnego przekazać, coś powiedzieć, ale jak zwykle ambicje mnie pokonały. A chciałem powiedzieć o Marku Brzezickim, czyli perkusiście zespołu Big Country, który również później był członkiem The Cult, ale także Ultravox, Procol Harum. Mark Brzezicki, perkusista polskiego pochodzenia, urodzony w Londynie w 1957 roku, a my jesteśmy w Kanadzie. No i takim dobrem narodowym Kanady niewątpliwie jest Geddy Lee, który za chwilę zagra gościnnie na basie w utworze Territory, czyli też jakieś odniesienie do terenu, nie wiem, Kanady, Ameryki. I nie wiadomo, czy do pory również zimowej. Wintersleep ponownie z albumu The Great Detachment. Może ja powiem, która jest godzina, tak tytułem usprawiedliwienia moich przejęzyczeń. Otóż dochodzi w 3:30 rano. To program trzeci, czyli 3:30 za chwilę. Słuchacie państwo Dzikiej Karty, a teraz ponownie zespół Wintersleep. Territory far away. You can live a life, you could just be anybody but yourself. Floating in the universe, you could build a life, you could build a house around it. Come on, pull into the century. You're not a factory. You're not supposed. Jak to się dzisiaj pięknie geograficznie klei? Otóż po zagraniu zespołu niewątpliwie szkockiego Big Country przenieśliśmy się do Kanady, aby posłuchać Wintersleep i okazało się, że oni powstali w 2001 roku w Nowej Szkocji w Kanadzie. Niniejszym pozdrawiam naszego wiernego Kanadyjczyka, który słucha nas regularnie. Sławku, bądź pozdrowiony. Miesiąc temu zapomniałem, chociaż obiecałem. To taki element prywatny, a państwo oczywiście mogą do mnie pisać. Bardzo będzie mi miło. Do tego oczywiście stworzony został Facebook. Tam występuję pod imieniem i nazwiskiem własnym, niezmienionym, niewykoślawionym. Radosław Okrasko. Można także do mnie pisać maile. radosław.okrasko@polskieradio.pl. A co teraz? Co teraz? Wracamy do Europy, czyli z Nowej Szkocji w Kanadzie do Austrii. A konkretnie do miasta Graz, w którym kiedyś byłem. Ono słynie głównie z tego, że urodził się w nim Arnold Schwarzenegger. A z takich impresji, które pamiętam sprzed kilku lat, kiedy tam byłem, to zapamiętałem logo pewnej firmy. Otóż brzmiało ono Chesane and Company. No i do tej pory nie wiem, czym się zajmowali. Chyba raczej fryzjerstwem. Ale to jest wszystko do sprawdzenia. A zespół, który za chwilę, jak przystało na Austriaków, nazywa się po angielsku No Joes, czyli bez szczękowcy. Young Blood to tytuł albumu i utwór, który otwiera ten krążek, nosi matrokowy tytuł Aftermath, ale oni nie grają matrokowo, raczej sonikowo. Na całym tym krążku można usłyszeć Sonic Youth i to z takiego fajnego okresu, czyli chociażby płyty Goo. No to posłuchajmy teraz Aftermath i No Joes. negative energy just makes me stronger. We will not retreat. This band is unstoppable. Album zespołu Now Jones masterował Patrick Pulsinger, czyli wybitnie zasłużony dla muzyki elektronicznej twórca. Swego czasu pojawiał się często w Warszawie, nawet miałem okazję z nim porozmawiać. I potem niepostrzeżenie przenieśliśmy się do Wielkiej Brytanii po to, aby wyemitować utwór zespołu 65 Days of Static z płyty The Fall of Muff. A więc znowu Muff w tytule i granie instrumentalne, monumentalne, gitarowe. Utwór, który za nami to Retreat, Retreat. I zostajemy w Wielkiej Brytanii po to, aby zapuścić się w nieodległe muzycznie rejony. Zespół to This Town Needs Gun. Są z Oxfordu. Thank you. Bogactwo gitarowych pasaży granych tappingiem. Myślę, że gitarzyści wiedzą, o co chodzi. Czyli po prostu używając taką metodą fortepianową, raczej opuszków palców i grając bezpośrednio na gryfie, raczej bez kostki, no bez kostki na pewno. Tak brzmi zresztą cała ta płyta, dosyć jednorodnie. Jeszcze jeden utwór z tego krążka, Triptych. Przypomnę nazwę. Nazwa to This Town Needs Guns. Dosyć groźnie brzmiąca, a muzyka słodko płynąca. Przepraszam za rymy. Jest to audycja na żywo, więc te rymy same się przyplątują niestety, a zostało już tylko niecałe 15 minut dzikiej karty w trójce. To cóż, jeszcze raz. This Town, to miasto, potrzebuje broni. Czy też po prostu pistoletów muzycznych. We'll be right back. Zastanawiałem się, co polskiego mógłbym włączyć do repertuaru dzisiejszej audycji. No i przyniosłem Tilt. Album Tilt, utwór także pod tytułem Tilt. Ale to nie będzie jednak polski Tilt Tomka Lipińskiego, ale Tilt Scotta Walkera. Po jego nagranie sięgnąłem już miesiąc temu. Tak więc teraz z płyty z lat 90. pod tytułem Tilt właśnie, Scott Walker. He was so strong, he was so bold. When they made him, they broke the mold. If he heads this way, when the moon is low, come over and pray, they'll turn the buffalo. They'll turn the buffalo. There's a need to sleep in the shag of his stomach. Slide around his eye with your love in tow. If he heads this way, don't you say hello. Get out of the way, they'll turn the buffalo. They'll turn the buffalo. Our town, our town, of a stampede, stampede by my old jacket in the park. Someday I'll pick it up, look for the label and whisper, tears have got none, no, no, tears got none at all. Tears have got none, no, no, none at all. The mother waits, still as a moonlight, standing in long grass with a cold, cold nose. What she feels so deep, she will never show. Baby, don't you weep, they'll turn the buffalo, they'll turn the buffalo. Jacket in the dark. Someday I'll pick it up, look for the label and whisper, tilt it got none, no, tilt got none at all. Tilt it got none, no, no, none at all. He was so strong, he was so bold. I think of him when we get old. Album Tilt Scotta Walkera, wydany w 95 roku, 8 maja. Tak więc dosyć okrągła rocznica. Ciekawą sprawą jest to, że kupiłem ten krążek na początku tego roku, a więc jeszcze za życia Scotta Walkera. No i taka smutna okazja, żeby ten album zaprezentować, no przynajmniej fragment tego albumu. I cóż, zostało niewiele czasu i z tego powodu sięgnę po jeden z moich ulubionych zespołów niezbyt rockowych, to The Battles. The Battles w składzie Dawid Konopka, Ian Williams, John Stanier i Tiondai Braxton. A utwór, który za chwilę, no taki jeden z bardziej flagowych i charakterystycznych dla nich, to Atlas z albumu Mirrored. Ja życzę udanej niedzieli. Tę audycję wspaniale i spokojnie zrealizowała pani Halina Leszczyńska. Wydawcą był Piotr Kordaszewski. Jeszcze raz zachęcam do kontaktu mailowego ze mną radosław.okrasko@polskieradio.pl albo Facebook Radosław po prostu, bez po prostu, Okrasko. To była Dzika Karta. Bardzo, bardzo dziękuję i życzę udanej niedzieli. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. After Party.